पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्वनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखारविंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। जिस प्रकार एक बूंद भी जल है और पूरा समुद्र भी जल है, क्या इसी प्रकार आत्मा बूंद के समान और परमात्मा सागर के समान है, ऐसा समझ ले? समझ लो, वैसे वास्तव उपमा है ही नहीं, वास्तव में उपमा मिल सकती ही नहीं। वो चिन्मय तत्व है, वो ऐसी बात नहीं है। घटाकाश और मठाकाश और महाकाश कई उपमा दी है, कोई उपमा मिलती नहीं, कोई उपमा लागू होती नहीं, अनुपमेय तत्व है वो। ऐसा आप मान लो अपनी बुद्धि के संतोष के लिए, ऐसा मान लो। मानो समुद्र से एक बूंद है, ऐसे ही परमात्मा का एक आत्मा है मान, परंतु वो घटेगा नहीं। ये जड़ है, वो चेतन है, और उसका संबंध विच्छेद होता नहीं। समुद्र और बूंद दो चीज अलग अलग है, ऐसी अलग चीज वो होती नहीं, हो सकता ही नहीं। उसको जो आत्मा है वो क्या है कि परमात्मा स्वरूप ही है। उसने एक अपरा प्रकृति का अहम है उसको पकड़ लिया, अपरा प्रकृति का अर्ज अहम है, उस अहम पकड़ने से अहम के रूप हो गया, तो ये उसको मान लिया वैसा, तो अहंकार हुआ। तो अंश तो है अपरा प्रकृति का, और अंश कहते थे परा प्रकृति को, परमात्मा की परा प्रकृति को अंश कहते है। तो अंश ऐसा नहीं है। अब किसी तरह से अपने मन को संतोष करना हो तो मान लो घटाकाश और महाकाश कहते हैं, ऐसा कहते हैं। ये बूंद ही अपेक्षा घटाकाश का दृष्टांत नजदीक पहुंचता है, परंतु वास्तव में कोई दृष्टांत नहीं है। दृष्टांत क्या हो, वो चीज एक ही है। अब एक द्वितीय चीज हो तो उसका दृष्टांत हो, दूसरी कोई चीज है ही नहीं, कोई सत्ता ही दूसरी नहीं है, तो दृष्टांत कैसे होगा। वो परमात्मा वही राम वही कृष्ण वही भोलेनाथ, ऐसा मान ले। हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल वही है। ये उपासकों की दृष्टि से अलग अलग रूप है, वो तत्व एक ही है। वही राम है, वही कृष्ण है, वही शक्ति है, वही सूर्य है, वही गणेश है, वही शंकर है, वही है, एक ही तत्व है। मुसलमान का सातवां आसमान वही है, ज्ञानियों की मोक्षशिला भी वही है, और वैष्णवों का साकेत धाम वही है, काश्मियों का वो गोलोक धाम वही है, राम जी की दिव्य अयोध्या वही है, ऐसा मान लो। इसे मानने का तात्पर्य क्या कि अंत में एक तत्व है, ये तात्पर्य समझाने के लिए ऐसा मान लो। ऐसा है नहीं, परंतु पहले ऐसा ही होता है, ऐसी उपासना होती है। मनुष्य एक देशी है तो अपने परमात्मा को भी एक देशी मान करके उपासना कर सकता है, और करे क्या, कोई इसके हाथ की बात नहीं है। तो अपने जैसे बुद्धि सोचे वैसे ही करो। देखो स्थूल बात है, बंबई जिसने नहीं देखा है वो बम्बई सुनने पर अटकल लगाता, ऐसी बम्बई है, क्या वैसी बम्बई मिलेगी। किसी संत को हमने सुना, कैसे संत के पास चलो, तो पहले से ऐसी बड़ी दाढ़ी है, ऐसा है, बूढ़ा है, ऐसा ऐसा है, जाकर देखो तो बिल्कुल नहीं मिलेगा वैसा। गंगा जी ऐसा है, ऐसा है, मन में धार लिया, आकर देखो तो वैसी नहीं मिलेगी। शायद एक ऐसा है, ऐसा एक मकान ऐसा है, वो तो ऐसा मकान सुन लिया, आजकल लगा दी, जाकर देखो तो वैसा नहीं मिलेगा। सांसारिक चीज भी जैसी सुनते हैं, मन में जैसी कल्पना करते हैं, वैसी चीज अगर नहीं मिलती तो परमात्मा तो कल्पना से अतीत है, ये तो स्थूल चीज है। वो स्थूल चीज नहीं मिलती तो वो वास्तु सूक्ष्म का भी अति सूक्ष्म धातु दूज है, ये परिवर्तनशील है, वो बिल्कुल अपरिवर्तनशील है, तत्व ही वो अजादा है। अब कुछ उपमा कैसे लगेगी, कैसे होगी बताओ आप? आप दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत दृष्टांत को जताने के लिए एक उपाय है, उसी तरह बुद्धि लगाने के लिए। जैसे शाखा चंद्र न्याय कहते हैं, देखो चंद्रमा वो है, मेरी दृष्टि से देखो, मेरी दृष्टि से देखो, देखो यहाँ से देखो, वो जो डाली टहरी है तो उस टहरी के ऊपर ठीक ठीक ऊपर देखो, ऊपर देख दिया, देखिए हाँ सा देख दिया, अब टहरी के ऊपर है चंद्रमा, चार देखो मिलेगा। दृष्टांत दृष्टांत वचन उसकी तरफ लक्ष्य कराने के लिए है कि बस उसकी वृत्ति उधर हो जाए, इतने कराने में उपयोग है, और सादृश्यता मिलेगी नहीं, सादृश्य उपयोग है ऐसा। आप जैसे मिले वैसे का दूसरी बात पूछिए, नाम जप में और मंत्र जाप में दोनों में कोई अंतर है क्या? अंतर है, मंत्र जाप में विधि होती है। मंत्र जाप है जैसे ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र होता है, शिव शिव शिव, ये नाम है। नाम क्या है? नाम है पुकार, और मंत्र है विधि से जपना। जो जपना है वो तो होता है चतुर्थेंद्र होता है, नमः होता है, अरे पुकार में तो वो पुकार करता है। जैसे डाकू लूटने लगे तो वो पुकार करता है, तो वो मंत्र थोड़ा जपता है, अरे लूटे मेरे को लूटे, बचाओ बचाओ, वो संबोधन होता है, वो संबोधन होता है, वो जितने माध्यम दाम है वो संबोधन है, उसको पुकारते हैं, माँ माँ माँ पुकारे, ये मातृ दम है, ऐसा ही कहते हैं वो ऐसे पुकारे वो तो, वो प्रणाम है, नमस्कार है, प्रणाम कुंद प्रणम मातु पितु चरण प्रणिपत्य भक्त्या गंगा सहाय दर्शो हरिदोष हेतु संदेह मजाय कुरुते प्रथम प्रयत्न। तो ये नमस्कार करना है, तो नमस्कार होता है, नमस्कार होता है, स्वाहा होता है, स्वदा होता है, वसत होता है, ऐसे अभ्यास का प्रयोग होता है, वो मंत्र होता है, और ये नाम होता है, नाम पुकार, तो दोनों विधि अलग अलग है। नाम कोई विधि नहीं है, आज का आदमी नाम को विधि थोड़ी है। बालक अगर माँ के लिए रोता है तो क्या विधि है क्या? देखो बच्चा ऐसे रोना चाहिए, ऐसे रोना चाहिए, इस विधि होती बताते किसी मंत्र, इतना मंत्र जपो, ऐसे माँ को पुकारो, इतनी बार पुकारो, इतना मंत्र जपो, ये होता है, वो तो माँ माँ माँ माँ करता है, वो तो पुकार है, पाठ सुन रोता है, ऐसे नाम पुकार है, और मंत्र है विधि गुरु बोलना चाहिए, विधियाँ होती है, काम नियम आस्था है, उनका नियम होता है। नाम में तो क्या होता है, आरती होती है, दुख होगा संताप होता है, मारे मारे मारे मारे लाखों मारे मारे, तो नाम होता है, नाम एक पुकार है, उसमें भाव होता है, भीतर का भाव। नाम चंद्र विधि होती है, मंत्र जब विशेष इसमें विधि नहीं, पुकार भाव। आप सेवा के विषय में बहुत बात बोलते हैं, परंतु सेवा हमको लेनी कितनी चाहिए? सेवा लेनी कितनी चाहिए? सेवा करने के लिए तो आपने बहुत लेनी चाहिए नहीं, सेवा लेना ही ठीक नहीं है। जब मैं खड़ा होकर के जल को कितना लेना चाहिए, वो ये लो तो डूब जाओगे, वो तो ये उसे करो तो तिर जाओगे, जहाँ लोगे नीचे चल जाओगे, सेवा लेनी नहीं चाहिए। सेवा लेने का अधिकार किसी को नहीं, भगवान को है। अपने सेवा करो मात्र प्राणी की, मनुष्यों की, पशुओं की, पक्षियों की, वृक्षों की, सांप आदि की सेवा करो। सेवा है ये एक परमात्मा की प्राप्ति का अचूक एक उपाय है। सेवा क्या है? सेवा भाव है, वस्तु नहीं है। सेवा सेवा भाव है। सबको सुख कैसे पहुंचे? सर्वे भगवंत सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टदु। सब सुखी हो जाए, सब आनंद में रहे, सब मौज में रहे, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, ये भाव है। सब सुखी हो जाए, ये भाव सेवा है। उस भाव से अन्न देता है, कहीं जल देता है, कहीं कपड़ा देता है, कहीं आश्रय देता है, कहीं औषध देता है। तो ये सब भाव है। तो भाव में ताकत है, वस्तु में नहीं है। वस्तु कितने दी जाए, भाव थोड़ा है तो निकाल नहीं होगा। और भाव बहुत अच्छा तेज है तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। लोग समझते हैं वस्तु के भाव अच्छा, हमारे क्या क्या भाव से हमारे क्या फायदा, वस्तु देखो फायदा। लोगों में तो ऐसी ऐसी धारणा है कि वो देने चीज देना नहीं फायदा है। चीज देने चीज तो भाई सभी नाश वाले, उसका फल अविनाशी कैसे होगा? सेवा का फल अविनाशी होता है। सेवा में एक रहस्य की बात है। बढ़िया सेवा आपको शायद आश्चर्य आएगा, बढ़िया सेवा ये है कि तन से, मन से, वचन से, विद्या से, बुद्धि से, हमारे भाव से किसी को दुख न पहुंचे, किसी का अहित न हो जाए। ये असली भाव है, असली ऐसी सेवा है, बड़ी सेवा है। किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचे, ये बड़ी भारी सेवा है। इसके बाद क्या होगा? करेगा तो सेवा ही करेगा, नहीं तो चुप रहेगा। दो चीज की तीसरी सेवा क्या हो? ऐसा जिसका भाव है वो चुपचाप रहेगा अथवा सेवा करेगा, तीसरी अवस्था क्या होगी? आप सोचो, करेगा सेवा ही करेगा। किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न पहुंचे, ये व्यापक होती है। सेवा वस्तु से की जाए, अरबों खरबों रुपये की जाए तो सीमित ही होगी, सीमित ही। और सीमित वस्तु से सीमित ही चीज मिलेगी, असीम परमात्मा नहीं मिल सकते। और सेवा होती असीम, वो सीमा नहीं है। मैं दुख नहीं दूंगा, सीमा हुई इसकी। मैं तो हजार कंबल बांटूंगा तो सीमा हो गई नहीं। मैं किसी को कभी दुख नहीं दूंगा। अगर वस्तुओं से सेवा होती हो तो त्यागी पुरुष सेवा कर ही नहीं सकते। फिर वो तो विचार वस्तु से, वस्तु से सेवा नहीं होती। सेवा भाव होता है, सेवा भाव। किसी को कभी कष्ट न हो। जैसे जैन मत है ना, जैन मत कहते हैं मैं नीलोदी नहीं खाऊंगा, हरी साग नहीं खाऊंगा। तुम्हारे मत में ऐसा है कि हरी चीज को खाने वाला आदमी हो वृक्ष देने से तो वृक्ष कांपने लग जाएगा, ये खा जाएगा हमारे को। नीम ले बात है कि मेरे को, मेरे से किसी को दुख न हो, किसी को भी कष्ट न हो। वो मंत्र है, मृष पेश मंत्र, सब निर्भय हो जाए। मेरे को किसी से किसी को ही भय न हो। अवयम सर्वे भी मतलब मंत्र, जो खास संन्यास लेने का मंत्र है। मेरे को किसी को ही मेरे से भय न हो, कभी किंचन मात्र भी। ये महाराज बहुत बड़ी भारी सेवा है, असीम असीम सेवा, असीम। इसकी सीमा कैसे बंधेगी? बस तो सेवा करोगे सीमा बंधेगी ही। अरब खरब रुपये लगे तो सेवा सीमा में सीमित ही होगी, असीम कैसे होगी? अरे असीम से असीम मिलता है, सीमित से असीम कैसे मिलेगा? सेवा भाव है, किसी को कष्ट न हो। कभी मेरे द्वारा डरते रहो, ये जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए। अब मनुष्य समझेंगे कि वो नहीं देता, हमारे क्या फायदा, हमें तो चीज दे जो फायदा, स्थूल रीति वाले नहीं समझते, मार्मिक बात को स्थूल बुद्धि वाले नहीं समझते। कैसे समझे? हमारे सामने प्रश्न आया कि जो आदमी लेता नहीं, छात्र को लेता नहीं, तो ले लेने में हमारे क्या फायदा हुआ? धनी आदमियों को क्या फायदा और गरीबों को क्या फायदा? धनिया से लेवे गरीबों को देवे तो दोनों को उपकार है। धनी आदमी का द्रव्य भी अच्छा काम खर्च हो जाए, गरीबों की सेवा हो जाए, नहीं लिया क्या फायदा? मेरे सामने से पत्र आया प्रश्न है, पर नहीं लिया तो महाराज लेना पड़ेगा। तो देने के लिए लेना, लेना ही मुख्य हुआ, देना मुख्य कैसे हुआ आप बताओ? लेकर देता है तो मूल तो लेना हुआ ना, देना मूल तो नहीं हुआ। नहीं लेगा तो क्या देगा? लेने के लिए दिया है जी, देने के लिए लिया, और देने के लिए लिया तो लिया देने के लिए, तो देना लेने से पैदा होगा, लेने लेने से देना पैदा कैसे हुआ? तो मूल में तो गुलामी हुई तो वो फिर तेज कैसे हो जाएगा? दे दिया ना, हाँ तो दे दिया तो अपने पास है वो दे दो। पर देना के वृत्ति वाले को लेना पड़ेगा, मजबूर होगा लेने के लिए। पूछ रहे एक ही ब्रह्म है, सब कुछ एक ही है, कौन सेवा लेवे, कौन सेवा करे, किसका भजन करे, किसका? तो किसका प्रश्न, किसका उत्तर बताओ? प्रश्न का हम उत्तर ही कहा, प्रश्न नहीं है। प्रश्न हो सकता है क्या? युद्ध हुआ, परिहार हुआ, कृतान द्वैत भाषा, उसमें प्रश्न नहीं है, उत्तर भी नहीं है, उसमें प्रश्न कैसे होगा? जहाँ लेना देना कुछ नहीं, वो प्रश्न होगा? प्रश्न होगा कोई? तत्व तो अद्वैत है, पर हम लोगों को भेद मालूम दे रहा है। ये भेद, ये भेद दोषी नहीं है। अद्वैत कहा है, एक नहीं कहा है। अद्वैत द्वैत नहीं है, कल एक कहा है कि एक है, तो अद्वैत क्यों कहा? एक कहने बढ़िया चीज है, अद्वैत कहने पर एक कहना सुगम है, बढ़िया समझ में आता है। अद्वैत द्वैत का निषेध क्यों किया? वह एक नहीं है, वह एक अद्वैत है। देखो भगवान ने अपरा परा प्रकृति हम तीन का वर्णन किया, भूमिरा बोले अपरा, जीव भूत हम परा, और अहंकृत जगत प्रभाव पर है। तो तीन है, एक जड़ है, एक चेतन है, एक परमात्मा है, तीन हुए। तीन होते हुए भी तीन है क्या? अपरा भी भगवान की प्रवृत्ति, परा भी भगवान की प्रवृत्ति, भगवान एक ही तो हुए। अद्वैत अद्वैत है ही नहीं, एक चीज हुई कि नहीं। जैसे आपका शरीर है, तो शरीर में क्या है कि आपके आँखों का विषय और है, पैर का विषय और है, मानो ज्ञानेन्द्रियां कर्मेन्द्रियां में बड़ा भारी फर्क है। फर्क है, परंतु आँख से देख कर पैर चलेगा, और पैर में ठोकर लग जाए, पीड़ा हो जाएगी, आँख में आंसू आ जाएंगे, और आँख में पीड़ा हो जाएगी तो पैर भी लटकराएंगे। ये क्या अद्वैत है? आत्मोपमेन सर्वत्र सबम पश्यति योजना सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। आत्मोपमेन जैसे शरीर की उपमा है, इस शरीर की उपमा में हम किसी अंग में, किस अंग तो हमारा उत्तम अंग है, ये जिसमें पांचों ज्ञानेन्द्रियां में है, तो ये उत्तम अंग हुआ, तो ये अधमांग हुआ नीचे, तो अधमांग अधमांग हम अंग में बहुत फर्क है। अब पैरों में और हाथों में बहुत फर्क है, शरीर में जगह जगह फर्क है, पर फर्क होते हुए भी वास्तव में आत्मोपमेन सुखम, तो किस अंग में सुख नहीं चाहिए और किस अंग में दुख चाहिए बताओ? सुख दुख में एक है। आप संसार में देखो तो भाषा, मारवाड़ी भाषा दूसरी है, गुजरातियों भाषा दूसरी है, बंगालियों की भाषा दूसरी है, कर्नाटक की भाषा दूसरी है, द्रविड़ की भाषा दूसरी है, ये सब दूसरी है, पर रोना दूसरा होता है क्या? हंसना दूसरा होता है क्या? ये बंगाली हंसी है, ये तो हंसी मारवाड़ी है, ये तो गुजराती हंसी, ऐसा होता है। मानो सुख दुख एक होता है बाबा, तो किसी को दुख न हो और सभी सुखी हो जाए, यही सेवा होती है, यही अद्वैत होता है। कहीं भी पर दुख दुख सुख सुख देखे पर संतों के लक्षण देखे, आगे दूसरे के दुख से दुखी हो जाते, दूसरों के सुख से सुखी हो जाते। संत हृदय द्रवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है, ऐसा कहा पर कवियों को कहना नहीं आया। क्यों? कहने से परिता द्रवनीत था, मक्खन तो खुद को ताप लगे जब मिलता है, जो संतों के दूसरे दुख से दुखी होते हैं वो परित। अब मक्खन कैसे कहे? बज्रादपी कठोराणी मृदु नी कुसुमादपी। संतों का हृदय कैसा? वज्र से भी कठोर होता है, कोमल से कोमल, पुष्प से भी कोमल होता है। दोनों कैसे? खुद पर दुख आवे तो वज्र के समान, दूसरों के दुख तो कोमल के समान पिघल जाए, अपना दुख पर वही नहीं। जैसे आपके हाथ के पीड़ा हो जाए तो वो गले बनता है, गले पड़ता है, हाथ पीड़ा है। अब भीड़ में जाता है तो ये हाथ है फैलो, क्यों हाथ पीता है? तो कमजोर हाथ की रक्षा करता है। ऐसे जो बलवान है वो पर कम बल वालों की रक्षा करे तब ठीक ठीक है, ये अद्वैत है। किसी को भी कमजोर न हो, किसी को भी कष्ट न हो, तो ये सही है। ये भी हाथ है, ये भी हाथ है, और ये इतना पीड़ित है कि चेष्टा नहीं सकता, तो उसको क्यों लगते हैं इसको? ऐसे ऐसे तो संत महात्मा होते हैं, वे अपने को समझते हैं इस हाथी की तरह, दुनिया को समझते हैं इस हाथी की तरह, बीमार है, इसे दुख नहीं सह सकेगा। दध्यंग ऋषि थे, दध्यंग ऋषि वेदा माता है, दधीसी दधीसी ऋषि थे। तो एकदम मस्ती में बैठे थे तो इंद्र पहुंचा वहां। इंद्र पहुंचा तो इंद्र ने कहा कि आपको जो ये आनंद है वो हमें भी मिल जाए, ऐसा हम भी है ऐसा आनंद में। तो महाराज उन्होंने कुछ बात अटपटी कह दी कि तू कैसे ईश्वर को तू नहीं ले सकता। सुनी हुई बात कहता हूँ मैं, कहा कि कुतिया कुत्ती के साथ जो सुख लेता है वो सुख तू ले रहा है, और गधा राख में लोटे जो सुख लेता है वो तू सुख ले रहा है, तू ऐसे सुख को कैसे प्राप्त होगा? तो चिड़ गया, चिड़ गया तो कहा कि देखो अब किसी को ज्ञान दिया, जब मैं ज्ञान का अधिकारी नहीं हूँ तो संसार मेरे से सब यही नहीं, सबका मालिक मैं हूँ, और मैं ज्ञान का अधिकारी तो दूसरा अधिकारी कैसे होगा? अब किसी का ज्ञान लिया तो सिर काट लूंगा आपका। ठीक है, सब हो गई। उनसे पहले आए थे अश्विनी कुमार, मेरा हजार में ज्ञान चाहते हैं, कहते जाओ अभी नहीं जाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, कैसे हो तपस्या करो। वे दो तीन बार आए, 33-33 बार ब्रह्मचर्य पालन 99 वर्ष तक वे आए पीछे महाराज ज्ञान। तो अश्विनी कुमार ने कहा क्या? तो महाराज दधीसी बोले कि ज्ञान तो मैं दे सकता हूँ, मैं दे सकूंगा नहीं, पूरा दे सकूंगा नहीं, क्योंकि मैं ज्ञान देना शुरू कर दूंगा माथा काट लेगा, तो आपको दूसरा गुरु बनाना पड़ेगा, आप दूसरे गुरु के पास जाओ, वहाँ आप ज्ञान दो। मैं दे सकूंगा नहीं, कोई माथे की मेरे मोह नहीं है, पर मैं दे सकूंगा नहीं। तो महाराज माथा ही काटते, हाँ तो आपकी आज्ञा हो तो हम आपका माथा काट रहे जधर में। तो वे तो बड़े डॉक्टर है ना, उसमें तो देवताओं वैद्य है, तो तुम्हारी मर्जी। तो एक मरा हुआ घोड़ा, घोड़ा था, घोड़े का बच्चे का मुंह देख दिया, ये मुंह धो दिया, क्योंकि वो काट कहीं फेंक दे, वे मिले ही नहीं, क्या करें? इस बार तक हम आपके मस्तक रख लेते, रख लेगा देने लगे घोड़े के मुख से, जो देने लगे जो इंधन काट दिया, काट फेंक दिया वो, तो इधर पास वही मर रहा है, वहां लगा दिया। फांसी एक बार ही होती है, दो बार नहीं होती, आपका वचन हो गया, अब आप नहीं मार सकते। फिर अश्विनी कुमार को ज्ञान दिया। अब आफत आते आते इंद्र पर आफत आई, अब वैद्य में वो आफत क्या आई? दधीसी ऋषि थे, उनकी स्त्री वो गई थी झरना पर जल लाने के लिए, पीछे आ रही देवता, वे कांपते हुए घबराए हुए देवता आए। देवता आए तो भी क्यों घबराते हो? कि महाराज हम राक्षस हमारे तंग करते हैं, और हमारे अस्त्र शस्त्र आप ले लो तो हम बच जाएंगे, किसी कभी अस्त्र फिर विजय कर सकते हैं, परंतु असल छीन लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे। इस बात से कृपा करके हमारा रख लो, हमारी जरूरत ले लेंगे। तो जी का अच्छा भी रख दो। वे देवता गए, वो जल भर गए आगे से, कहा कि भाई ऐसे देवता आए थे, अस्त्र रख लो हमारे। कि महाराज धरोहर नहीं रखनी चाहिए, किसी की धरोहर नहीं रखना, ये बड़ी जोखिम की बात है। नहीं तो रख लिया तो आप क्या पूछते, फिर ठीक है आपने दे दिया जाओ, परंतु धरोहर रखनी नहीं चाहिए किसी को भी। हमारे वर्ष बीत गया, रातों से गए कुछ चोरा ले जाए उसने, वो आए ही नहीं देवता पीछे। उन्होंने क्या किया, मंत्रों को पढ़ करके वेदिक मंत्रों से उन शस्त्रों को धो लिया, धो के पी गए। अब पी गए वे तो फिर इंद्र में पड़ी आफत, विश्वजनों की कैसे वृत्रष्ट कैसे मरे, कि ये तो अस्थि हो मरे। दद्यंग ऋषि के अस्थि से शस्त्र बने तो मर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण देवताओं के अस्त्र का शाल दधी जी की हड्डियों में है, उस हड्डी का असर होगा तो मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। देवराज पहुंचे वहाँ कि महाराज आप हड्डी चाहिए, अच्छी बात है ले जाओ, तो मैं कैसे ले जाऊंगा, एक ब्रह्म हत्या लगी उसमें तो मैं बड़ा घबरा रहा हूँ, एक ब्रह्म हत्या और लग जाएगी तुम्हारे को नहीं लगे, मैं प्राण छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे से मारूंगा मरू नहीं, मैं आपसे आप प्राण छोड़ दूंगा, फिर तो ले लो। तो ठीक है मैं छोड़ दिया। विश्वकर्मा को कहा कि महाराज ये अस्थि बनाओ, अस्थि से भद्र बनाओ। विश्वकर्मा ने कहा ब्राह्मण की देह को मैं तो चीरूंगा नहीं, अब सूर्य तो उसे पाप लगेगा, ब्राह्मण ब्राह्मण का शरीर है, मैं तो नहीं चीरूंगा। ये काम तेनों को याद किया, वो माता तू चाट जाओ, तो गाया वो मांस चाट गई, साप हो गया आ गए, वो ऑडियो साफ हो गए, मांस बना दिया। अब वो स्त्री थी गर्भवती, तो उसने देखा अब क्या करें, तो वो गई बाहर, उस पास से आई जीते महाराज जी, वो सफाया कर दिया, सब ले गए शरीर को, मर गया ले गए सभी। तो वहाँ क्या बना कि थोड़े थोड़े रुआ पड़ा था वहाँ का, दधीचि ऋषि के रुआ रह गया, केश थोड़ा सा रह गया और भी चले गए। तो वो स्त्री ने क्या क्या करूँ, शरीर नहीं रहा सती कैसे हो, तो वो केश लेकर सती हुई, तो पेट में बालक था, बालक को चीर कर निकाल, और पीपल था, और पीपल में तुम भी मेरे बेटा हो, मैंने तुम्हारे को बोया है रखा किया है, तुम अपने छोटे भाई की रक्षा करो। तो पीपल की टाटली मेरे मुंह में दे दी, छोटे से बच्चे गए और वसती हो गई, भगवान गिर गए। तो वो पिपल आद ऋषि हुए, ऋषि ने पिपल आद पिपल खा कर बड़े हुए। अब वो हुई बड़े हुए, उन्होंने देखा कि ये देवताओं ने बड़ा अत्याचार किया हमारे पिताजी को मार दिया, तो कह यज्ञ करूंगा, उस यज्ञ महाराज होम देने लगा सभी। तो इंद्र घबराया, इंद्र घबरा करके ब्रह्मा जी के वहां पर गया, वो महाराज रक्षा करो। तो वहां से कर दो ब्रह्मा जी, इंद्र सब लाओ, आहुति कर लगे दो से, तो क्या करो। तब आकर कहा महाराज माफ करो उसको, इज्जत को समाप्त करो यज्ञ को, आप कितनी कर दो। देवताओं ने ऋषियों ने समझाया कि तुम्हारा पिता सही शांत हो गया, इनके मारने तुम्हारा फायदा क्या होगा, या नहीं मारने तुम्हें क्या नुकसान है, तो इनको तुम माफ कर दो। तो उन्होंने माफ कर दिया, माफ हो गया, सब रह गए, वो भी नहीं किया। अब उसने वो साप दिया इसको कामधेनु को, गऊ का गोबर भी शुद्ध है, गोमूत्र भी शुद्ध है, पर मुंह अशुद्ध है, मुंह अगर गाय लगा दे तो बहुत अशुद्ध होती है वो, क्योंकि ब्राह्मण के वंश को खाएगी, इस वास्ते मुंह अशुद्ध है, मुंह खा रही है, बेला भी खा लेती है, मुंह अशुद्ध बना है गाय का। और सब रोम शुद्ध है, खुर से उड़ी हुई रेती शुद्ध है, गोबर शुद्ध है, गोमूत्र शुद्ध है, मुंह शुद्ध है, ऐसा इनको साफ दिया। ये भेज महाराज बड़ा ऋषि हुई, तो बिना कारण सिर उड़ाने वाले को जरूरत पड़ी हड्डियां की, तो प्राण छोड़ के हड्डियां दे दी। कर्ण स्तव शिविर मानसव दधो दधीसि रस्थे, जीव जीवूत महारा दधो दधीसि रस्थे ने नास्ते अधेय महात्मा, महात्मा को लेकर अधेय है ही नहीं। बिना कारण सिर काटने वालों को हड्डियां दे दी, बताओ ये महापुरुषों की बात है, तुम्हारा काम हो जाए अच्छी बात है। ना कोई निंदा करने, कोई अंदर समझेगा मेरी निंदा करता है, अरे निंदा नहीं बात करे तू अधिकारी नहीं है, मैं विद्या का अधिकारी नहीं है। वो कहते मैं अधिकारी नहीं हूँ तो मेरे से बड़ा कौन है, तो बड़ा होने से थोड़ा अधिकारी होता है। तो ऐसे संतों की बात ऐसी है। तो मूल में सेवा क्या है, इसका नाम सेवा है। दूसरे का दुख दूर हो जाए, किसी के कष्ट दूर हो जाए, ये भाव है उसका। तो सेवा भाव होता है, सेवा क्रिया नहीं होती, पदार्थ नहीं होते, भाव होता है। तो भाव सेवा करने से महाराज कितनी ऊंची सेवा है। माथा काटने वाले को हड्डियां दी, तमाशा थोड़ी हड्डियां देना, चीज रुपया पैसा नहीं दिया जाता, रोटी नहीं दी जाती, कपड़ों नहीं दिया जाता, प्राण दे देगा, हड्डियां दे देगा, कैसे दे देगा। तो सेवा यूं है, दूसरे को सुख हुए, दूसरे को भला हो जाए, इनको तो प्राण छोड़ना पड़ा, इंद्र की जीत हुई और क्या हुई हो। उसको पिनाक धनुष बना, वो गांडी धनुष बना, महाराज का सारण धनुष बना, इंद्र का वज्र बना, उस हड्डियों से ये सेवा सुब्रमण बना है। इस तरह से सेवा भाव है। सेवा में ये नहीं कि मेरा ये उपकार करता है तो उपकार करे, उपकार बदले उपकार मित्र होता है, बिना उपकार उपकार करता है वो सूर्य होता है। तो सबके सूर्य सूर्य सर्वदेही राम सूर्य सर्वभूता नाम ज्ञाता मान शांति में स्थिति। तो संत महात्मा भगवान सूर्य होते हैं, सब कहीं अपने सब कष्ट सह रहे सुख पहुंचाते, ऐसे बात सुनी है। तो उस भाव सेवा भाव है, सेवा भाव में उनको अभिमान नहीं होता, ये तो संसार की सेवा है, संसार का ही शरीर है, संसार की सेवा हमने क्या दी, उनके चीज उनको दी। शेर जी सुनाई थी बंगाली ने कहा आपने बहुत काम किया, क्या किया, ज्ञान से कमाया था, वो थोड़ा खर्च किया है, सब खर्च कर दे तब तो हमारा कुछ एहसान भी नहीं है। फिर मारवाड़ से लावे ले जावे तो आपको हो कि भी आपने उपकार किया, हमें क्या हुआ है, आप कमाया वो भी हमारा पूरा नहीं लगा है। तो सेवा का अभिमान नहीं होता उन्हें, मैं सेवा करते हैं। अभिमान क्या है, तो दीम वस्तु को भगवान की, भगवान को सब दी, संसार की संसार को दे दी, क्या दिया, ये संसार से मिले हैं शरीर, अगर हम संसार को दे दे तो क्या दिया, आपने कुछ दिया ही नहीं, जिनकी चीज थी उनको दे दी, क्या क्या बात की बताओ, आप विचार करो क्या अलौकिक बात क्या करी, बात है उसके ये अभिमान ही नहीं होता, क्या हम देते हैं और किसी पंसादी हो ऐसे। तो सेवा भाव होता है, व्यापक भाव है। सेवा का नाम ही कर्मयोग है, कर्मयोग से मुक्ति हो जाती है। अद्वैत सिद्धांत में कर्मयोग से मल दोष दूर होता है, उपासना से विक्षेप दोष दूर होता है, और ज्ञान से अज्ञान आवरण दूर होता है, मन विक्षेप आवरण तीन दोष दूर होता है। गीता कहती है कि कर्म से केवल सेवा से तीन दोष दूर होते हैं, तीन दोष दूर होते हैं, मन विक्षेप आवरण, गीता का सिद्धांत है। ऐसे उपासना से दूर होते हैं, ऐसे ज्ञान से तीन दोष दूर होते हैं। इस वजह सांख्य प्राप्ति सारे शांत योग से जो होता है वो कर्मयोग से होता है, जो कर्मयोग से होता है वो शांत योग से होता है। गीता ये कहती है तीन दोष है, तीन दोष, वो दोष क्या है, दोष ये तो मेरा तेरा, मेरा यही दोष है, दोष और क्या है, कोई दोष चीज नहीं है, मेरा है तेरा है, आएंगे जब करोगे की गर्दानों से। जो हमारे सामने कर्तव्य है वो हम करते हैं फिर भी संतोष नहीं होता है, क्या बात, संतोष पूरा करते हुए करते नहीं महाराज, अधूरे संतोष नहीं होता, संतोष पूर्ण होने से होता, पूर्ण होकर संतोष हो जाएगा जरूर। सेवा करते हो, आप काम करते हो तो कितना करते हो, संतोष कैसे हो, असंतोष रहेगा ही नहीं, असंतोष कैसे रहेगा, असंतोष नहीं होगा, संतोष होगा हो क्या होगा। इस बात कर्मियों को त्याग कहा गीता ने, कार्य में तीव्र कर्म नियतम कृत संगम तत्व फल कैसा, त्याग है साथ में, मतलब त्याग है, वो सब तो त्याग है, अपने आराम का, अपने अभिमान का, अपनी ममता का, अपने तादात्म्य का, सब का त्याग है। त्याग शांतिर अनंतरम, त्याग के बाद तत्काल शांति होती है, तत्काल अरे टट्टी पेशाब के त्याग करने से शांति मिलती है, त्याग से शांति मिलती है। तो सुस्त त्याग है, स्वार्थ का त्याग कर रहे, अभिमान का त्याग है, निर्ममो निरहंकार है, ममता का त्याग है, अहंकार त्याग, पूरा त्याग, अपना कुछ सुखी नहीं, अपना कुछ है ही नहीं, अपना भी कुछ नहीं है, अपना आप भी कुछ नहीं है, वो भी तो भगवान का है, हमारा क्या है, स्वयं शरीर संसार का है और स्वयं परमात्मा का है, हमारी कोई चीज है ही नहीं, क्या चीज बताओ हमारी। शरीर तो संसार से पैदा हुआ, संसार से पालित होता है, संसार से रक्षित होता है, संसार की है, हम परमात्मा के हैं, हमारी खुद की चीज क्या है, है ही नहीं कुछ भी। तत्व ज्ञान से ये होता है, कर्मयोग कर्मयोग से यही होता है, और अपने आप को भगवान के कारण से भक्ति हो जाती है, भक्ति हो जाए इसमें शंका पूछो क्या है। शक्ति का ही प्रश्न है, कर्तव्य तो पूरा करते हैं, कर्तव्य पूरा होता नहीं भाई, कर्तव्य पूरा क्यों होता है, पहले तो कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं होता, कर्तुं योग्यम कर्तव्यम, तो कर्तव्य होता वहाँ अकर्तव्य होता ही नहीं, अकर्तव्य होता ही नहीं कोई। देखो साधक मात्र के लिए कर्तव्य की इतनी आवश्यकता नहीं है जितना अकर्तव्य त्यागने की जरूरत है, जितना तत्परता से लगते हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, साधन विरुद्ध काम ना करे, अरे विरुद्ध काम करते रहते हैं स्वार्थवाद में, फिर कर्तव्य का बाद कैसे होगा, अकर्तव्य रहे ही नहीं, कर्तुं योग्यम कर्तव्यम कर्तुं शक्यम कर्तव्यम, कर्तव्य तो बोलते हैं कर सकते हैं और करना चाहिए जरूर, अपने क्या है कि वो चीज अपनी नहीं है, कर्तव्य करने में मैं कर्तव्य करता हूँ, सेवा करता हूँ, ये तो इनकी है, जैसे गृहस्थ के घर पर भिक्षु आवे तो भिक्षु को रोटी दे तो भिक्षु की ही रोटी है, ऐसे तो देना चाहिए, अपनी समझ देने की बात बताई थी, पापी को पापी बताया सुना होते थे, अपनी वस्तु देना की समझ में पापी नहीं तो वो अपनी नहीं उसी की है, जैसे किसी घर की लड़की आपकी बहू बर्गर आई तो वो यहाँ रहती है तो धाप कर खाओ, पहनो कपड़ा पहनो, बहुत सेवे हो, तुम अपने आप को यह दे दिया जो मुझे खाओ, मैं तत्काल एक आया भिक्षु रोटी बनाई हुई है तो एक रोटी का वो मालिक है, नहीं तो बहु मालिक कैसे हो, वहाँ घर के आ रहे बड़े कैसे, कि वो अपने आप को दे दिया, अरे वो विष्णु देव संप्राप्त है, अगर विष्णु देव किया रसोई बने आ गया तो एक रोटी का वो भी भागीदार है, न दे तो पाप लगे। अतिथि ऐसे भगता स गृहत प्रतिवर्तते सतस्य दुष्कृत तत्वा पुण्य बाधाय गच्छति, अतिथि घर में आकर यदि खाली चला जाता है तो पाप तो दे जाता है पूरी नहीं जाता है, वो खाली नहीं जाता है, इस बार से उसको रोटी दे दो, मचार करो, वो कभी हमारे काम में आया नहीं, खेती में आया नहीं, व्यापार में काम आया नहीं, रसोई बना में काम नहीं आया, अरे चल आ जाए रोटी दो दे तो पाप लगेगा, ये भी पाप है, पाप कैसे लगेगा, क्या निहाल किया उसने, कौन से काम में शरीर हुआ, फिर नहीं तो पाप लगे, तो क्यों पाप लगता है कि जो अतिथि है वो कुछ गांठ गिरे नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, तो नारायण पीछे गिरे मत भूखे रह जाए, गांठ गिरे गए दूसरे दिन के लिए कोई वस्तु सरते कर वो रखता ही नहीं, जब मिले तब खा लेता है, तो भगवान पीछे नहीं भूखा नहीं रह जाए, छोटे बालक के लिए मां नहीं रखती, भूखा नहीं है छोटा भूखा नहीं जाए, माँ नहीं करेगा ऐसे, भगवान नहीं करेगा, कुछ लेने की इच्छा नहीं, पास में कुछ लगते ही नहीं, तो वो किसी घर पर जाए वो भिक्षा देनी चाहिए, देंगे पाप लगे, क्यों लगे पाप, कि वो भी तो रुपया इकट्ठा कर सकता था, वो इकट्ठा करता तो रुपया नहीं कर सकता, मजदूरी करता तो करता नहीं, साधु हो कैसे ही हो वो मजदूरी करे दिन में दो चार पांच सात रूपए कमाई सकता है, उसने नहीं कमाया वो रहेगा, आप में तो रहा तो कभी से रोटी दे दीजिए करो उसको, उसने पैसा लिया ही नहीं, आपका धन लिया ही नहीं, कुछ लिया ही नहीं, जिसने कुछ लेना नहीं दीना भेद हजार हजार बार दिया, सब कुछ दे दिया तुम्हारे को, अब वक्त पर रोटी भी नहीं देते आप, तो पाप रहता है, क्योंकि उनकी चीज है आपके घर में, वह जो छोटा जो कहा गया बताओ, कोई नहीं लेता है वो छोटा हुआ, उसका द्रव्य कहाँ गया? आप भी ग्रह आप में से लेता है और नहीं लेता, जो नहीं लिया तो वह है, तो उसको वक्त पर आवे तो रोटी दे दो, एक रोटी दो आधी रोटी दे दो, इतना पूरा हो गया, फिर आपका धर्म पालन हो गया। बताओ कहाँ रहे ऐसा इकट्ठा नहीं किया उसने, वो कहाँ रहा? इस बार जो तो त्याग कर जाता है, जिसने कुछ लिया देना भेज बहुत पुण्य होता है, तो लेता है दो रोटी दे दो, जल पाए दो, कपड़ा दे दो, तो कुछ मांगते ही नहीं, कुछ चाहते ही नहीं, ऐसी बात है। तो त्याग में त्यागा शांति, त्याग के बाद तत्काल शांति होती है। सारा कुछ दिया दत्तात्रेय जी महाराज ने चील को देखा, एक बहुत देर हुई कई पास होगी छोड़ा बहुत लड़ाई गई उसके पीछे, कभी संग्रह नहीं करना, पता नहीं 24 गुरु बनाए उसे चीन गुरु बनाया, संग्रह गए तो आप तो कई लोग पीछे बनाए गई जनाम जी उसे कई जमा कौन लड़ेगा कौन आएगा पीछे। कलकत्ता में झगड़ा गोटी है नहीं, थोड़ी सी टीक मारी थे वो तो बहुत उदार थे, रामायण के बड़े प्रेमी थे, और वो बहुत आते थे लड़ने वास्ते, वो कहते हैं मैं एकांत स्त्री के साथ सोया हूँ वहाँ आ जाते, मना करिए किस मारे मन मरे कोई मामले वाले मना करना मना नहीं करना, भीड़ रहती थी, फिर घाटा लग गया, घर में कोई नहीं आता, वो मिले थे मैं कहते मेरी ऐसी कोई नहीं आता है, रामायण के बड़े प्रेमी सुनते थे पाठ करते थे रामायण के, फिर कोई नहीं आता, तो वो पास में मनुष्य का जो चीन आवे है ही पास में अपने पास जगह मिली, लोग तो मिले तो पावे ना है ही क्या पावे, बैठे रामायण पाठ करते आनंद से कोई भीड़ ना भड़क कर, मैं भी अभी सुनाता हूँ चाहते है सुना हो जाए बंद, आशा मेरे से मिट जाए, रोटी लेनी मुश्किल है, अब समझ नहीं क्या करें कि मतलब मुझे करें ना, तो मतलब बस आते नहीं, मतलब से देखो कौन आता है कौन पूछे, जब लग बहल चले गाड़ी में तब लग सार घनी, बूढ़े बहल को कोई न पूछत डोलत गली गली, अब तेरी जान पड़ी सब स्वार्थ को संसार, अब तेरी जान पड़ी पता नहीं क्या, बूढ़े बहल कोई नहीं पूछे, आज कानो एक बूढ़ा मान लो शायद अगर चलते हुए कि बूढ़े माँ बाबू मार दो, ये अगर कानून बन जाए तो राष्ट्र की बात नहीं है, आज की जो प्रगति है उसे देखते हुए ये बन सकता है कि बूढ़े माता क्या काम है कोई नहीं मार, हम काम को नहीं गायों को मार दो बेटे को मार दो जो काम नहीं बूढ़े को मार दो, उम्र भर तुम्हारे वो सुख दिया बेचारे उम्र तुम्हारी सेवा में कमाया बूढ़े को मार दो, ये कानून है आज का, कहते मत करो लिखा है बुढ़ो को मार दो, वाटे जवान जवान को ट्रक भरे हुए हमने देखा है बैल बड़े जवान को मारते, कानून है बुढ़ो को मार दो, और वो आगे देता है लिख देता है कि हाँ ये बात कर देता है, तो इतनी स्वार्थ गति होगी। एक आदमी बुरा काम करता है और बड़ा मस्त है, खूब रुपया पैसा इज्जत हो गए, एक आदमी बेचारा भगवान का भजन करता है लेकिन उसके खाने की कमी है, बहुत ठीक बात है, क्या कारण है? कारण तो ये जो चीज मिलती है महाराज प्रारूप लिखा है, प्रारूप से मिलता है, एक खेती नहीं करता है खूब बोझ से बैठा है, एक खेती करता है घर में रोटी नहीं है खाने के लिए, एक खेती करता है तो खेती होगी तब देख रहे अभी खेती करता है, इसने पहले कमाया धान पड़ा है घर में रोटी बनाता है खाता है, पर धान खत्म होगा तो देखना खेती करते हम धान हो जाएगा उसमें, तो पहले की कमाई वो है, न तेरे ही भाग्य का आया नहीं इतवार, तेरे भाग्य का अभी पता नहीं लगा है, तब तक मेरी माँ कबूल करो हजार कुछ नहीं करो, पर वो जब पूंजी खत्म हो जाएगी प्रारंभ की तब देखना क्या होता है, खेती नहीं करता है खाता घूमते पड़ा धन पड़ा है उसके पास में, आगे क्या होगा खेती करता है रोटी नहीं मिलती मेरा अगर उद्धार होगा उसके, ये तो डेढ़ा चलता है, पुराने कर्मों का फल मिलता है, नए कर्म करता है, ऐसे ही सृष्टि चल रही है। तो पूर्व की पूंजी है इस वास्ते है, तो उसे पूर्व की पूंजी नहीं है, तो बड़ा निक है, शीत है, साधु पुरुष है, शेष है, पूंजी नहीं है। पूंजी वाला सुख भोगता है, परंतु अंतकरण में उस वो शांति कितनी गए, जिसके पास कुछ भी नहीं है पर अशांति है क्या उस पास में? संतोषाद अनुत्तम सुख, संतोष तुल्य निधि, विचार है संतोष है, जाई भी रख राम ताई भी रही है, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, अपने जैसी भगवान की मर्जी, उस मर्जी की मर्जी मिला दी अपनी। लोग कहते मेरा जाना होता ही नहीं, संत कहते हैं कि मेरा जाना ही होता, सदा मेरा मेरे मन की होती है, अपने मन की देख, भगवान ने मन में मिला दिया, भगवान करे उसमें पूरे मर्द में जो हराहत में कुछ है, अपनी क्यों चिंता करे? अरे माँ बाप चिंता करो, छोरा तो ये चिंता करता है, इस वास्ते मस्त रहता है, न द्वेषी या कुशल कर्म कुछ लेता तो सज दे त्यागी सत समावेश किसी का द्वेष नहीं, किसी का राग नहीं, अपना भजन करता है, कुछ नहीं मौज देती आनंद देता है। धनी आदमी के शांति नहीं होगी, दीर्घ तो त्यागी के शांति रहेगी। बड़े बड़े धनी, बड़े बड़े महाराजा दीर्घ त्यागी बाबू के बाबा के पास में जाएंगे शांति के लिए, वो नहीं जाएंगे धनी के राजा महाराज के पास में, जाते हैं उनको लो ही बताया है, तीन बात को साध रहा राज दुआरे जाए, साध रहा तीन बात को जाए, कह बीच हो गए मान को लेने की जाए, तो रोड़ने जाए वो राजा के पास क्यों जाए, क्या मतलब है? राज्य से उसे क्यों है क्या? जो राज के पास जो राज है उससे कम है क्या? सुखी शांत से विगत भव भी तेरे दृपय, कोई भय नहीं हम अद्भुत कथा आती है भागवत में, राजा को दी आती हुई है, राजा गए प्रहलाद जी, तो प्रहलाद जी गए थे, प्रहलाद जी को अवधूत मिला, उनको पूछा कि बदला आप दत्तात्रेय जी महाराज, हाँ वह नाम नहीं लिखा है, वो पहले स्कंद में आ गया है, प्रहलाद प्रहलाद आदि ऊंची वाल, दत्तात्रेय जी का अवतार जब पहले स्कंद में जब वर्णन किया ना, वहाँ ये है कि प्रहलाद आदियों की उन्होंने उपदेश दिया, वो साथ है, वो नाम नहीं लिखा, वहाँ नाम नहीं लिखा, एक अवधूत पास गए और वे गए एक दूसरे ये आदमी को वो राजा गए थे, उनको कहा महाराज आपने कुछ कुछ है ही नहीं आपके पास, आपके पास कुछ भी नहीं, खुश रहो कि हमारे खर्चा ही नहीं है, कि हमारे तो पैरा लगता है भय लगता है, हमारे शत्रु ही नहीं है, हमारे खर्चा ही नहीं है, पैरा लगा के रक्षा की मेरे को भय ही नहीं है, अगर खर्च करो तो हमारा जरूरत नहीं है, तो जरूरत नहीं है वो बड़ा है, खर्च करने का बड़ा है, रक्षा करो बड़ा है, भय ही नहीं हो बड़ा है। महाभूमि शैया मशन प्रधान भुजलता वृतान साकाशो यजन मनुकूलो यमनिला सुरदीप संत सधिति वनिता संगमोदिता सुखी शांत शेत विगत भव महाराज कहाँ सोते हो कि सोते हमारा हमारी सैया है क्या प्रति तुम्हारे जितनी सैया सब हमारी सैया के ऊपर रहती हमारी सैया को छोड़ दे जगह नहीं मिलेगी हमारी सैया महाभूमि सैया तुम्हारे से नीचे गिर जाए हम रात भर नीचे गिर तुम्हें संभालनी पड़ती है लड़ना पड़ता है समझ पड़ती है जहाँ मजबूत सो गए आनंद से तो महाभोगे सैया तो उससे तुम्हारा के भुज भुजलता ये मैं आदमी को सो गया कैसे बोलिए उसे लाना पड़े, छीना पड़े, भरानी पड़े, ले जाना पड़े, धोना पड़े, कुछ लेना पड़े, लेना साथ में जो सुविधा दे दी। मसेण प्रधान भोजलता पितान आकाशो, आकाश हमारे तंबू लगा हुआ है, कैसी बात है। और महाराज ये तारा है, झाड़ गिलास में सब लगे हुए है, और दीपक लगा है चंद्रमा का बोझ से, हवा चारों तरफ से आती है, हवा तुम्हें लानी पड़ती है, दीवार कर बंद करते हो बस हवा लेते हो, हम बंद ही नहीं करते, सब तरफ हवा आती है। सूरज दीप चंद्रा सधृति मान्यता, अब धृति वाली स्त्री है, धृति हमारी स्त्री है, पूरी सुखी शांत से कोई काम नहीं, कोई भी नहीं, कभी भी सोचा कोई से कैसी बात है, बन गई बहुत हो गया, आनंद हो गया, बोलो किस बात की कमी, किस बात की, एक बैरा किया अपने मन में, किसी कोई मतलब नहीं, चिंता कोई है ही नहीं, कैसे आप बताओ क्या चिंता रहेगी, जगह चीज वस्तु हो, कुटुंब हो, घर हो, आप होती हो गई, उनको कोई घर नहीं, कोई भार नहीं, आप मैंने कहा दयान दयान पुत्री नाद दे जाए, मेरे घर में गाड़ी जाए, शादी आनंद बड़ा आनंद हुआ, मौत वैराग्य में आनंद हुआ, सर्वम वस्तु भयान नाम वैराग्य मेवा भयम, कैसे खराब गया, सा गई चिंता मिटी मन का बेपरवाह, जिसके कस नहीं सारी सो सहानुभूति सहान, बादशाह का बादशाह, क्या जरूरी है, कोई जरूरी नहीं, कोई कृष्णा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई आशा नहीं, कोई कृष्णा नहीं, कोई जरूरत नहीं, मस्त रहता है अपने, क्या आगे चिंता नहीं थी। महाराज जी सुनी एक बात, मतदर थी ना सुर पर सुर, सुर सागर में मतदर थी, तो वे यहाँ रहते थे झाड़ी में, तो जो सैन ज्योति जी महाराज के पास जाते थे, पश्चोत्री पढ़ते थे, तो महाराज ये सदर फट गई, तो मधुदास ने कहा महाराज मेरे पास सुई धागा है, मैं सो दू, नहीं नहीं, तो ला दू सुई दो, लाला सुई दे दिया, महाराज ने सुई लिया, सुई दे दिया, ले जाओ, कहते ले जाओ, तो ले जाओ भाई, उसने कहा मेरे सुई मेरे पास है, धागा भी है, सुई भी है, रहने दो आप, क्यों चाहिए, चाहिए को छोड़ वास्ते यहाँ आया थे घर में, अब फिर भी चाहिए पिंड नहीं छोड़ेगी, सोजनी मालूम हरिकृष्ण जी के शेर जी दादी के भाई जाए कह महाराज कल निमंत्र गए, मेरे मैं भिक्षा दू, कल मैं भिक्षा दूंगा, परसों को लगेगा, तरसों को लगेगा, तुम एक दिन लगेगा, हमारे बड़ नीचे की बात है, तो सात वर्ष प्रबंध करते थे हमारे अमृत राम जी, अमृत राम जी करते शेर ने भारतीय शीर भेजा, महाराज ये साधव दे दो, अमृत राम जी बोले भाई ले जा शेर का, शेर ने भेजा है, नाम लिया अमुक शेर ने भेजा है, तुम तो आज ही भेजा है, रोजाना भेजेगा कि आज ही भेजा है, भाई मुंह खराब हो जाए, मीठा चाह कर जाए, तू ले जा, तुम्हारी आदत बिगड़े, बस दे ही दिया नहीं, रोजना भेजे भेजने ठीक है भाई, कोई बात नहीं, अब रोजना कौन भेजे, ये लोगों को खबर भाई, हमारे गुरु भाई थे बड़े अमृत राम जी, सब जानते गुड़ खराब हो जाए भाई, आदत खराब हो जाए, शेर को पूछ ले रोजना भेजेगा तो ठीक है, भी सोचेंगे फिर लेंगे नहीं, फिर सोचेंगे, फिर एक दिन वास्ते कौन खराब होकर मुंह लगे, अखंड जी महाराज पास में गया, शेठ एक दुशाला अर्पण किया, बढ़िया दुशाला महाराज, अरे शेठ दुशाला क्या करे, महाराज आप संत हो, आपको देवे तो एक हजार मिलता है, एक गुणा दान तो सहस्त्र गुणा पुण्य, हजार मिलता है आप अच्छा, वो जाने लगा तो दे दिया, तो महाराज आप रखो ना भैया, अब हजार दस हजार हजार मिलेगा तो 999 रहे, एक तो नहीं है तू, एक गुण दो हजार गुणा बोल तो हजार देना पड़ेगा कम से कम, एक तो कम हुआ कि नहीं हजार में से, ये तो नहीं जा, नहीं जा, नहीं जा। कर जाए तो कौन सा बता रहा है, अखंड जी बात है। साधु अगर वर्तमान में साधु है भगत नाथ जी महाराज में गया, असम में रहने वाला बढ़िया ऋण गया महाराज देव जी महाराज, वही जरूरत होनी थी जब तक शाम के बजे पंडित जी आए दर्शन करने, संध्या के पंडित जी आते नमस्कार किया, उसे देखा बढ़िया चीज बढ़िया है, जाने लगे तो पंडित जी ये नहीं जाओ ये तो महाराज आपके लाया भगत हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की नहीं है, क्यों कि आपने बढ़िया है तो मन चला था सूचन हो गई मेरे काम की, आपका मन चला ना सूचन हो गई थी सूचन, हम क्या करेंगे काम की, जिस किसके मन चले देने वाला चीज में इस बात बढ़िया चीज होती है वो सूचन होती है, मन चला किसी का ही तो फिर क्यों घटेरा क्या बन जाए मन से ये संतों की बात है महाराज, याद शांति में लोग कहते हैं कि महाराज ने त्याग किया आपत मिटाई त्याग अपना आराम देखा किसी आराम है बस आराम रहते हैं, नींद गाय न बच्ची नींद अब अच्छी आपत गाय न बच्ची नींद आवे अच्छी, वही पूछ रहे थे कि क्या है गाय बच्ची हुआ तो चिंता करनी पड़ेगी नहीं, गऊ है बच्ची है तो गाय न बच्ची के नींद आवे अच्छी सुखी शांत शेत भगत भव भीत कोई भय भीत नहीं बेटा सुखी हालत से कोई चिंता नहीं, लोग कहते हैं त्याग कठिन है, त्याग में जितनी मौज होती ग्रहण में है ही नहीं, वो शक्ति नहीं कभी हुई थी शुद्ध, बताओ कैसे होगा मारवाड़ी कहावत याद आ गई मांडे कुत्ते को क्या जाएगा जरा क्या मरे कोई बड़े की बैठो कागो ने बागा में उड़ता नहीं दिखे नहीं बाबा जी आज बैठा जाए, एक जगह संत रहते थे तो संत बहुत आते लोग भक्त आते थे धनी आदमी खतरनाक है ये हम तो कहने लायक है नहीं भाई, हम तो कोई भजन करते अपना एक सदर रखते लंगोटी पहले रहते एक भिक्षा को जाए वो सदर लगा दे सदर लगा कर भिक्षा दे भाई रख दी केवल भिक्षा के समय जा रहा हूँ सदर ले जा रहा हूँ। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 25 अप्रैल 1998 को साया लगभग 4 बजे से गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम